wiara, którą nosisz w sobie, tak naprawdę jest kluczem do wszystkich postanowień. Zrozum to, człowiek, bo skończyły się żarty. Po pierwsze, nigdy więcej dragów twardych. Trzymasz w ręku karty, też uważaj, bo zdradliwy często bywa hazard. Trzymaj się tych zasad, a przezwyciężysz każde założenie, które ci od dawna dręczy. Mówiłeś sobie nieraz, że to po raz ostatni, lecz nauk powracał i ty nie panowałeś nad nim. A bycie zaradnym na całej życia drodze daje efekty w świecie pełnym niepowodzeń. Normalne, każdemu w życiu coś nie wyszło. Może to i dobrze, mamy nauczkę na przyszłość. Gdziekolwiek, z kimkolwiek teraz jesteś, postaw się rzeczom, które bywają bolesne. Wykaż się męstwem, charakterem i wiedzą. Nie bądź leszczem, bo wciąż trwa najlepsza sezon. To niektórzy nie wierzą, zamiast wkładać w to serce i dumnie iść przy życiu, mówiąc sobie nigdy więcej. Więcej od decyzji umywasz ręce. Zdziwiony wielce, zmiana nie przyszła na prędce. Też to znam, w temacie nie jestem odmieńcem. Pamiętam jednak, by nie sprzeniewierzyć się przysiędze. Co ma być, to będzie, rozwiązanie średnie. Widzę swoje miejsce tam, gdzie silna więź nigdy nie pęknie. Wszystkim, co we mnie tętnie, nie oceniam na tempie. Myśląc o tym, że w założeniach swoich wymiękniesz. Niektórzy chętnie oddają się stagnacji, ślepo bronią swoich rad, stwierdzą, że to wyjście z matni. Weź się ogarnij, otrzyj łzy z oczu matki. Dla niej jesteś ważny, więc na parki wrzucaj porażki, zastrzyk odpowiedniej dawki. Omijasz kataklizm, nie powiększysz grona tych, co o świat cudzeń się otarli. Rozpinasz się, zacznij i spokojnie przy boku kobiety swojej zaśnij. Słowa jak mantrę, wtedy kiedy własne odbicie podziwiasz szkodnikowej płycie, jak w jakimś krzywym zwierciadle. To na zawsze zostanie w tobie wyryte, jak ślad buta w gorącym asfalcie. Za dwie piachu garście oddałeś ostatnią kroplę wody na środku pustyni. Teraz się dziwisz? Mówisz to wstając wyra rano, z pustą kiermaną i skacowaną po wczorajszym banią. Chciałbyś tylko wiedzieć, co się wtedy z tobą działo. Cicho wyszeptane, nigdy więcej, to chyba jednak za mało. Słońce stało dzisiaj jeszcze wcześniej niż zwykle. Grzeje tak, że nie da się spać, weź włącz muzykę. Trzeba zagłuszyć w końcu tą pierdoloną ciszę. To jak świeży powiew na skacowane sumienie. Słowa, które pomagają oszukiwać siebie. Bez kitu, trzeba chyba coś zmienić w tym życiu. Mówisz sobie, nigdy więcej syfu. Ile można ciągnąć tak, gruszcząc sobie w bani. Ale to na nic, odkąd już nie ma w tobie granic. One pozwalały odnaleźć się w tym szaleństwie. Teraz możesz już tylko powtarzać sam do siebie. Nigdy więcej. Nigdy więcej.